У той дзень Васіль дапаў да Юравіч. Да апошняга дня, хоць і непэўна, Васіль спадзяваўся, што можа пераменіцца яшчэ што-небудзь. Вельмі ж цяжка, амаль немагчыма было згадзіцца, прымірыцца думкамі, што зямлі, адзінай добрай зямлі, няма ўжо і не будзе. З нецярплівасцю чакаў разам, якую ж, калі на тое ўдзеляць замену. Без зямлі, казалі ж, пакінуць не павінны. Дачакаўся. З добрай ласкі суседам і канора удзялілі такую, што і глядзець не хацелася. Ледзь не адзін пясочак. Бядуючы, грозячыся, што так не папусціцца, што таксама ведае законы, Васіль кідаўся думкамі, што рабіць, куды падацца, каб заступіліся, памаглі. Добра вядома было, што ў сельсавет няма чаго і сунуцца, там гайліс, ды і міканор, вся ўлада. Думкі разважныя абнадзейліва вялі ў раён да самога апейкі, які, чым больш разважаў Васіль, бачыўся яму адзінай жаданай надзеяй. Калі хмурным дажджыстым ранкам у свіце, ў лапцях, унураны, неведучы, імкліва рушыў слізкаю грэбляю, пустым ветраным шляхам, Васіль, перабіраючы ў думках крыўды, якія прыбівала да яго двара няскладнае жыццё, якія рабіў яму міканор, не чуў роспачы. Думкі гэтыя палілі менш, як апошнімі начамі і днямі ён думаў пра крыўды з адчуваннем дужасці, з настроем дзейным, гатоўнасці адолець, змагчы ўсё. У ім было такое адчуванне, быццам крыўды гэтыя не такія непадатныя, не вечныя. Ён рушыў цвёрда і ўпэўнена. Смелаю была не толькі хада яго, смелымі былі яго думкі. Ён яшчэ дарогаю рэзаў разважна і гнеў на апейку. Так є то будь павінно, па-савецкаму є то закону. Захопленую сілаю гэтых слоў, ён загадзя нецярпліва радуючыся бачыў, як апейка ціха згодна казаў: «Не па закону, не павінна так быць». Зрэдку, праўда, брала і ў гэтай дарозе Васіля апаска, што апейка можа стаць на бок міканора і гайліса, але Васіль сам гнаў гэтыя маладушныя думкі, не хацелася, каб яны чапляліся. Хутка, цвёрда кіраваў ён шляхам. Але калі падышоў да аблезлай цэркаўкі, калі стаў спускацца з гары, калі падступіў да колішняй воласці выканкама, у якім блізка ўжо чакала сустрэча з апейкам, ад якой залежала цяпер жыццё, Васіля апанавала паганая кволасць. У грудзях пачуў брыдкі трывожны халадок, сама сабой, хоць ішоў з гары, пачала цяжэць, прыцішвацца хада перад будынкам воласці і зусім захацелася стаць, сесці. Не было ўжо ні дужасці нядаўняй, ні ясных і таких пераканаўчых думак. Галава нібы не хацела думаць. Ён заўсёднай упартасцю перамог сваю нясмеласць, па чужэлымі нагамі ўвайшоў у будынак, пачаў падымацца па гулкай лесвіцы на другі паверх, дзе ведаў быў апейкаў кабінет. Каб трапіць у апейкаў кабінет, трэба было ўвайсці ў маленькі пакойчык. Дзверы ў пакойчык былі адчынены, і Васіль, стараючыся паказваць сябе смелым, адразу ступіў у яго, ступіў так, быццам рабіў самы адказны крок. У пакоі за столікам у кутку сядзела немаладая жанчына, разглядвала нейкія паперы. Яна падняла вочы на Васіля, як бы пытаючыся. Васіль даў добры дзень, адразу смела сказаў, што яму трэба пагаварыць з апейкам. — Івана Анісімавіча няма, — ветліва сказала яна, потым дадала: «Ён у Мінску на сесіі, будзе дзён праз шэсць». Васілю гэта было такім неспадзяваным, што ён разгубіўся. Жанчына нібы пашкадавала яго, запыталася: «А што ў вас? Можа, другія могуць рашыць без Івана Анісімавіча?» Васіль, нягледзячы на яе, заявіў: «Мне трэба было з ім». Жанчына яшчэ раз ветліва і спачувальна паўтарыла, што апейка будзе праз шэсць дзён. Васіль адразу выйшаў з пакоя, але на пляцоўцы перад лесвіцай стаў. Не мог. Проста не мог вяртацца назад, нічога не высветліўшы. Шкадуючы, што апейка так не ў час паехаў, думаў, гадаў, што ж рабіць. Можа, дарэмна адказаў так жанчыне, можа, праўда, і без апейкі здолеў бы хто-небудзь памагчы. Можа, трэба было самой расказаць, каб параіла хоць куды падацца. Калі ён стаяў у роздуме, на яго, выскачыўшы з блізкага пакоя, амаль наткнуўся жвавы дзейны чалавек з папкаю. Ён хацеў бы ўжо абмінуць Васіля, але спыніўся раптам, зірнуў уважна, запытаўся, каго ён чакае. Даведаўшыся, што апейку, весела, зычліва сказаў: «А можа, я памагу?» Ён адчыніў дзверы і паказаў Васілю, каб заходзіў. Толькі тут, у светлым пакоі, Васіль пазнаў добра, што чалавек з папкай быў той, які калісьці праводзіў перадзел у куранях, які разбараняў яго з Еўхімам. Васіль у момант згадаў, як чалавек гаварыў з ім, як гразіўся турмою, і яшчэ няма ведама чым. Васіль, насцеражыўшыся, хацеў адразу ж павярнуцца да дзвярэй, але чалавек апярэдзіў яго, ласкава запрасіў сесці. Васіль спыніўся, недаверліва зірнуў на яго, няўпэўнена сеў. «Што ж вас прывяло?» «Весела, быццам і не помніў колішняй гразьбы», — сказаў чалавек, сядаючы за столік насупраць. Светлыя уважлівыя вочы быццам упіліся ў Васіля. Лагодна, абнадзейліва чакаў чалавек, пакуль Васіль, упяўшы вочы кудысьці ў падлогу, нядобра маўчаў. Доўга не мог загаварыць Васіль. І загаварыў важка, неахвотна, быццам пад прымусам, на допыце, не верыў яго спачувальным. «Ага, так-так, разумею, натуральна, все гэта па-чалавечы». «Зразумела», — дзіўна мякка, нібы добразычліва загаварыў чалавек пасля допыту. «Зразумела і, можна сказаць, зусім натуральна. Зямля — самая дарагая істота селяніну, самая жывая істота, душа яго, яго аснова, найпершая аснова сялянскага жыцця. І селянін мае права, вядома, лічыць яе законна сваёй. Правильно, натуральна». Васіль глядзеў з-пад ілба, ні зычлівы тон, ні самі развагі не супакойвалі, чакаў усё горшага, слухаў так, быццам гэта была толькі подступка. І не памыліўся. Тым жа спачувальным добранькім голасам зубрыч павёў зусім іншае. «Всё гэта натуральна, але ёсць кірунак, генеральная лінія на калгасы. Генеральная лінія, каб увесь аднаасобны сектар ліквідаваць, знішчыць, стерці з зямлі мужыка як аднаасобніка. Все будзе рабіцца толькі для калектыўнай сацыялістычнай гаспадаркі, і зямля ўся ім такая лінія, так, от так». Васіль не ведаў, што сказаць. Не мог неяк спрачацца, моўчкі ўстаў, не развітваючыся, выйшаў. З пустым стошаны нейкі саступіў па лесвіцы, выйшаў на двор, пацягнуўся па дарозе на гару, павольна цяжка ўздымаўся, мокрая гліна ліпла на лапці, слізгала пад нагамі, як усцёгся на гару, стаў аддыхваючыся. Гаворыць шчэ як, прайшло ў галаве. Як спачувае, а напраўду бы здзекуецца. Маркотна павёў вачыма. Сеяла імжою, якой, здавалася, не будзе канца. За імжою не было відаць знаёмай далечы. Імжа была нібы ў душы. Імжа і абыякавасць. Не затульваючыся, невесела, падцёгся па дарозе. Калі ён падыходзіў да цагельні, браліся поцемкі. Нядобра цямячы, Васіль звыкла, збочыў з дарогі, зірнуць на сваю рунь. Яшчэ не дайшоўшы, разгледзеў, сумеўся. Рунь чарнела нейкімі пачварнымі камякамі. Ён устрывожаны падбег і знянацку упаў на калені. Рунь была паарана, падрапана, парэзана, засыпана камлыгамі, як бы знарок. Ён азіраўся, не мог паверыць. Разарана было ўсё. Всё было загублена. Всё было кончана.